Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 października, jest 11. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nie wolno rozdawać ulotek, rozklejać plakatów, agitować. Trwa cisza przed wyborami samorządowymi. Zarzutów będzie na pewno kilka. Prokuratorzy przesłuchują Miśka, lidera pseudokibiców Wisły Kraków. Prezydent Trump wierzy w wyjaśnienia saudyjskich władz w sprawie śmierci Jamala Khashoggiego. Od północy trwa cisza wyborcza przed pierwszą turą wyborów samorządowych. Zakończy się po zamknięciu lokali wyborczych, czyli jutro o 21:00. O zasadach ciszy wyborczej i bolesnych karach za jej naruszenie Karol Darmoros. Cisza wyborcza oznacza zakaz agitacji, czyli namawiania do głosowania w określony sposób, a w szczególności na konkretnego kandydata danego komitetu. Nie wolno rozdawać ulotek, rozklejać plakatów, organizować zgromadzeń, ani agitować w żaden inny sposób. Dotyczy to również działalności w internecie. Wyjaśnia Krzysztof Lorenc, dyrektor w Krajowym Biurze Wyborczym. Cisza wyborcza obejmuje także internet. Nie trzeba jednak usuwać materiałów umieszczonych legalnie w piątek przed północą. Złamanie ciszy to wykroczenie zagrożone karą grzywny. Warto też przypomnieć, że nie organy wyborcze zajmują się przypadkami naruszenia ciszy wyborczej. To są wykroczenia i przypadki łamania zakazu agitacji należy zgłaszać policji. A grzywna w wysokości do 1 000 000 zł grozi z kolei za publikowanie w trakcie ciszy wyborczej sondażowych wyników wyborów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Uszkodzony gazociąg w Poznaniu, trwa ewakuacja mieszkańców domów przy ulicy Półwiejskiej na Starym Mieście. Część ulicy jest wyłączona z ruchu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do uszkodzenia rury doszło podczas remontu jednej z kamienic. Na miejscu pracują służby. Śledczy z Katowic i Krakowa podejrzewają go o kilka przestępstw. W krakowskiej prokuraturze już trwa przesłuchanie Pawła M., pseudonim Misiek, lidera pseudokibiców Wisły Kraków. Misiek był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany koło Rzymu. W nocy z czwartku na piątek został przewieziony z Włoch do Polski. Paweł Pawlica. Misiek z aresztu przy ulicy Montelupich został przetransportowany do zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie w eskorcie grupy antyterrorystów z Centralnego Biura Śledczego Policji. Na początku przesłuchania śledczy przedstawiał mu zarzuty, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz handlu narkotykami. Obrońca podejrzanego Pawła M. powiedział jedynie, że jego klient nie będzie odpowiadał na pytania prokuratorów. W przyszłym tygodniu podejrzanego przesłuchiwać będą śledczy z Katowic. Chcą mu postawić również zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, rozboju i pobicia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump za wiarygodne uznaje saudyjskie wyjaśnienia w sprawie śmierci dziennikarza Jamala Khashoggiego. Tak, za takie uważam. To wciąż wczesny etap. Nie zakończyliśmy jeszcze własnej kontroli naszego śledztwa, ale to pierwszy bardzo ważny krok i nastąpił on szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Trump przyznał jednak, że sprawa nie jest do końca wyjaśniona i ma kilka pytań. Dlatego chce porozmawiać z saudyjskim następcą tronu, księciem Mohammedem ibn Salmanem. Podkreślił jednocześnie, że to, co się stało z Khashoggim, jest nie do zaakceptowania. Kilka godzin temu Saudyjczycy potwierdzili, że krytyczny wobec władz w Riyadzie dziennikarz nie żyje. Według nich jego śmierć była wynikiem walki, do jakiej doszło w saudyjskim konsulacie w Stambule. Saudyjska prokuratura poinformowała o trwającym śledztwie oraz o zatrzymaniu 18 obywateli Arabii Saudyjskiej w sprawie śmierci dziennikarza. Do 61 ofiar śmiertelnych i 72 osób rannych wzrósł bilans wczorajszej katastrofy kolejowej w pobliżu miasta Amritsar w stanie Pendżab na północy Indii. Do tragedii doszło, gdy stojący w pobliżu torów tłum obserwował palenie kukły demona Rawany z okazji święta Dazara. Nadjeżdżający z dużą prędkością pociąg potrącił zgromadzonych, którzy nie słyszeli dźwięków maszyny zagłuszonych przez fajerwerki. Część osób stała na torach, by mieć lepszy widok. W tym samym czasie z drugiej strony nadjechał drugi pociąg. Nie mieli szansy uciec. I na koniec apel Biblioteki Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dyrektor biblioteki Tomasz Makowski prosi o przekazywanie książek, czasopism i druków ulotnych sprzed 1945 roku. Przyznaje, że brakuje wielu pozycji z XIX wieku i pierwszej połowy XX, także gazet. Są problemy ze znalezieniem gazet XIX-wiecznych, zwłaszcza lokalnych, drukowanych na bardzo złym papierze. Gość radiowej Jedynki mówił, że Biblioteka Narodowa kupuje wiele książek na aukcjach zagranicznych i krajowych, ale otrzymuje też wiele bardzo cennych darów. Ten apel też ma na celu uzmysłowienie, że bardzo często to, co wydaje się zwykłym papierem, nic nieznaczącym, może być bardzo cenne dla nas, bo jeżeli nie zachowamy tego jednego egzemplarza, to już nigdzie go nie kupimy.

Béatrice, Marie-Louise, oh, Joséphine, tous les châteaux, Versailles, Bordeaux, Champagne, les bleus créas, le rouge à lèvres, puis le sang à Bastille, fais pas la tête, Marie-Antoinette, car libérée après le noir, le bleu créa l'espoir. Et bleu créa le vert, les mots comme de l'or. George Sand déborde Valmore. Les chansons, les poèmes. Et bleu pleura Rimbaud, Verlaine. Et celles qui ne marcheront plus sur Foch, aux Champs-Élysées, se sont perdues. Binoche et bleu créa Sade et le vice sur Pigalle. Et bleu créa Bardot, Brigitte, La Haye, Marianne. Et bleu créa la femme, la Jeanne, Dark, la Môme, Piaf, Coco Chanel, Simone Veil, Hardy, Curie. Et bleu créa la vie, la mélancolie, Dadjani, Casta, l'amour, le style aussi. Et pire, Gainsbourg et Lily Rose, Paradis. La mer, juste entre rouge et vert. Et bleu créa le beau Klein Matisse, toute nue en jean, ou pull marin, Lévis. Florence Artaud en solitaire, Sophie Marceau, les seins à l'air. Sur l'Atlantique ou à Paris sur Seine, bateau ivre, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Et bleu créa le bleu. 50 nuances de bleu. Et bleu créa le bleu. 50 nuances de bleu. Bleu. To Pascal Obispo z żoną Krystyną, to znaczy tak naprawdę z żoną Julią. Tak zaczyna się nowa płyta Pascala Obispo. Obispo. Tak mniej więcej można przeczytać. Taki mocno wygięty na okładce. Świetny album. Wracam do niego chętnie i często. Pewnie będę wracał jeszcze. Hela napisała: a dziś znów bieg. Myśliwiecka zamknięta w godzinach od 11.30 do 13.00. Chyba nie będzie przeszkadzało. Znaczy... tak naprawdę Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, nie wybieramy się przed 13 z Myśliwieckiej nigdzie, a po 13 się zobaczy. To przy okazji polecę naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziś spotkanie bez gości, może dlatego, że Myśliwiecka nieczynna, ale za to z ogromną ilością nowej muzyki, a nie tylko nowej, ale także klasyki gatunku, czyli pewnie w Radiu Kalifornia. Trochę nowości krajowych, trochę nowości zagranicznych, tak jak zwykle. Polecam stronę polskieradio.pl/trójka także w sprawie głosowania na listę, ale także w poniedziałek o godzinie 9 ruszamy z głosowaniem na 25, chyba się nie mylę, top wszechczasów

Dermot Kennedy, młodziak z Irlandii. Dziewczyny oczywiście natychmiast chciały zobaczyć, jak wygląda. Kawał chłopa, znaczy taki kawałek chłopa. Dermot Kennedy, piosenka Power of Me. No właśnie, a propos, dzisiaj koncert George'a Ezry w Warszawie. Ola już stoi pod torwarem. Nie, fani stoją już pod torwarem, ale wybiera się na koncert, na pewno powie, jak było. Norwegia słoneczna, donosi pani Beata, za to słabiutko, jeśli chodzi o Kraków, 340% normy pyłków. Zaczął się sezon, niestety. Nowa piosenka Edyty Bartosiewicz. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy. prawda, że bardzo ładnie. Edyta Bartosiewicz, Love Song, jest w zestawie do głosowania na listę. Teraz jeszcze przypomnę, polskieradio.pl/trójka. W najbliższy piątek premiera Smooth Jazz Cafe 18 będzie śpiewało między innymi tak. Spojrzenia w światło dnia, nie boję się nocy, gdy zmysłów pomysły kończą się, przechodzę na dotyk. Niech dotyku motyl co dzień frunie do tęsknoty aż po sen, nocy to po złoty oddaję. Słyszę, o czym spod rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię. Po westchnieniach gotyk, po frunie motyl. Milczeniem dotykam moich słów i słowo nie znika. Dotykam myśli nut i płynie muzyka. Niech dotyku młody co dzień frunie do tęsknoty aż po sen. Nocy to po złoty oddaję tę ciszę. Nim usłyszę o czym spod rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię, po westchnienia gotyk, po frunie motyl. Aż po sen, nocy do pozłoty oddaję tę ciszę. Nim usłyszę, o czym spod rzęs rozmawiają oczy, kiedy śpię, po westchnienia gotyk, po frunie westchnienia gotyk, po frunie motyl. Toruń w chmurach przeplatanych pięknym słońcem. W Zgierzu leje. W Warszawie padało troszkę, ale teraz tak jakoś pięknie jesiennie się zrobiło, jak w tej piosence. Dotyku motyl, Beata Przybytek. Osiemnastka Smooth Jazz Cafe zacznie się tak. Tak, to Christopher Cross i piosenka zatytułowana Roberta, trochę Smówczyc Cafe, a trochę Radio Kalifornia, do którego właśnie weszliśmy. I'm going back down maybe one more time, deep down home, October Road. And I'd like to see that little friend of mine that was left behind once upon a time. Oh, promised land, it meets them standing. It's a test of time, it's a real good sign. Sun run down behind the hills I know. I've been standing still till the moon rise up behind the pine, oh Lord, October Road. An October Road. October Road. Life that I can't abide. Raise my rent and my high. Sweet call of the countryside. Go down slow, open wide. I did my time to change my mind. I'm satisfied. I got so low down, fed up. My God, I could hardly move. Tell my mom, my brother, get on up. Help me to find my groove. We'll be walking up the road. See me walking in the sunshine. James Taylor. W sprawie pogody w Międzyzdrojach pogoda nie najgorsza, za to w północnej Brabancji piękna polska złota jesień. To oczywiście Holandia. Po audycji idziemy na rowery. Jak to w Holandii? No to teraz Radio Kalifornia ze Szwecji. Would you like to be my companion and walk with me down this road called life and go places you've never been before? Well, it's not much you need for this travel. All it takes is a strong desire that will last till there's no ground left to explore. I'm lonesome too. I wanna be the one you can count on, both as a lover and as a friend, to keep you calm and warm when the road gets hard. So would you like to be my companion and stay with me till the very end? Well, if you do, here I am with an open heart. Let's be true companions and go places we've never been before. Let's be true companions until there's no ground left to explore. Let's be true companions. Ten pan występuje pod pseudonimem Citizen K, to jest jego trzecia płyta, tak naprawdę nazywa się Klaskvist. No i tak jak mówię, Radio Kalifornia z Szwecji, trzecia płyta pana Klasa. Czasami brzmi troszkę jak America, troszkę jak The Eagles, czasami jak Brad. To taki niezbyt charakterystyczny i typowy Brad, pajda chleba dla tych, którzy lubią This Small Day. Steve Perry z nowej płyty. Promises that won't fade away, golden memories that will never erase all the plans and dreams so hard you call 10 pieces. So much to ignore. Just another heartache as the same before. To the ones who lost their most. Z nowej płyty Traces. Tak, to moja ulubiona piosenka Most of All. Za 12 minut południe. Hearts can cry when love. just thought I'd write a song to tell the world how I miss you. 'Cause each and every day I think of all the words I never said and all the chances that I had to. Oh, Matty Balin niestety odszedł od nas 27 września. Tak patrzę w kalendarz. Pierwszy dzień listopada to w tym roku czwartek, w tonacji trójki prawie za dwa tygodnie. Będzie więc lista nieobecności jak nic. Wczoraj premiera płyty Marek i Marek. Kansas Play the Game Tonight. To właśnie teraz i ostatni utwór w Radiu Kalifornia, a zaraz potem będzie samo południe.